A világos bizonyíték, Al-Bayyinatu című szúra, medinai, versenynek száma 8. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Lem yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Azok, akik hitetlenek a könyv népe és a társítók közül, mindaddig képtelenek elszakadni előző múltjuktól, míg el nem jön hozzájuk a világos bizonyíték. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Egy Allahtól érkezett küldött, aki megtisztított lapokat fog recitálni nekik. Fiha kutubun qayyima. Amelyben hiteles és igaz írások vannak. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Azok, akiknek a könyv adatot csupán azután szakadtak csoportokra, miután már eljött hozzájuk a világos bizonyíték. وَمَا أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. És csak arra kaptak parancsot, hogy tiszta, őszinte hittel szolgálják Allahot, hanívként, végezzék el az imát, adják meg a zakátot, ez a valódi vallás. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Mert bizony, akik hitetlenek a könyv népe és a társítók közül, azok a pokol tüzében fognak égni örök időkön át. Ők a legrosszabb teremtmények. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Azok pedig, akik hittek és jó tetteket cselekedtek, ők a legjobb teremtmények közül valók. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Jutalmuk az ő uruknál van, Éden kertjei lesznek azok, amelyekben folyók folynak, és örökké ott fognak időzni. Tetszését leli Allah bennük, és ők is tetszésüket lelik benne. Ez pedig annak jár, aki féli urát.